ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bokki ci yalla tabarak wa taala delis wat nañ ci sen television tsl saint louis television de len ñaanal yalla tabarak wa taala barab bi ak ñiko jité na len ko yalla barkelal yalla nañ ko yalla barkelal bokki ci yalla tay sahaba biñ len indil ci waxtanu sahabatul kiram ñom ñi nga xamne ñoy khairun nas ño gën ci generation yi ñoñu yalla tag ñoñu yont yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxne ño gën ci cycle yi ñoñu andon ak yonent bi di tas diine ki leen ci indil tay moy ki yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ci mom wax ju reey ji te moy ñaan bu mu ko ñaanal ne allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu wa adkhilhu aljanna enti yalla muhammad mo te xale bi ci ay loxom yu sel ya yu mag ya yu barkel ya ne yow yalla xale bi yal nang ko wursugal alal yal nang ko wursugal ay dom yal nang ko barkelal alal jek dom yi waye yow yalla ginaaw bakanam yal nang ko dugal aljanna ki mom lañ fasiyene waxtane tay ki moy kan moy ki yonentibi sallallahu alayhi wasallam nek e yow sama dom ji aktum sirri takun mu'minan ya bunayya aktum sirri takum mu'minan may xale bi nga xamne yonti yalla muhammad alayhi salatu wassalam moko ne yow sama ndom neubal ma samay secret nga nek ku gem yalla mbokki ki moy kan moy ki abu hurayra wax ne gisuma kenn ci kaw suuf ku nurok yonnati bi sallallahu alayhi wasallam julli kudul ibnu ummi sulaym kokay kan moy Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa ardahu mbokki Anas ibn Malik moy waxtanu tay sahaba bu mag bu andon ak yonent yalla Muhammad alayhi salatu wassalam way Anas naka la ñewé ci yonent bi Anas yaayam moy ki nga xamné moko tuddu lo batu sédé yi yaayam mi nga xamné mu ngi tuddu al Rumaysa wala Ar-Rumaysa Al-Rumaysa melokanam la won buñ ko don melal mom yaay ji turam Ummu Sulaymin la tuddu mo tuddal dom ji batu sedey kon mo dugal dom ji ci l'islam xale bi teela bëgg yenenti yalla Muhammad alayhi salatu wassalam te gisuko diko deg bëgg ko lol lolo tax nga am dom diko waxtanal ci nit ku bax muy deg ku bax ki day tax mu bax tashabbahu illam takulu mislahum fa inna tashabbaha bil karim falahun jëm leena nuru nuru nu bax ndax jëma nuru ku bax day tax nga bax yaay ji mo tuddulo dom ji batu sede yi di waxtanal xale bi sak jour ci yonent bi ba xale bi bëgg yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam deug deug bëgg yonent bi dugg ci xolam mu bëgg ko te gisuko ba xale bi sax léele bëgg bi mu bëgg yonent bi dugg ci xolam ba mu bëgg a dem Makka fekk yonent bi. Waaye ci ay waxtu yu néew, ay fan yu néew, ñu jékki-jékki ñoom waa Yasrib ñu dégg yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam ma ngay préparé pour ñëw Yasrib ànd ak ànd ndomba Aboubacar Siddiq radiallahu anhu wa ardahu. Xabaar bi tasaaroo ci biir Yasrib, dugg ci bépp kër, dugg ci bépp xol. Xabaar bi tas ci Yasrib ne yonent yàlla Muhammad ma ngay waaj pour ñëw Medinatul Munawar ci Yasrib, jóge Makka ñëw Yasrib. Bi loolu amee mbigti am ci biir dëkk ba, ñëpp di ko waajal, kenn amatul yitte lu dul xaar yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam. Benn bis ci bis yi, bis yi nga xam ne waa Yasrib duñ ko fàtte, ñu jékki-jékki rek dégg xabar, dégg yëgle di ak yëgle di yëgle naan yonent yàlla Muhammad ak àndandoom ba Aboubacar jege si nañ ci bunti Yasrib. Ñëpp génn, góor ak jigéen, mag ak ndaw, ñëpp génn keroog di teeru Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lu jaadu, lu xel nangu, lu nit mën a gëm na keroog Madinatu Munawar kenn desul ci biir kër ya, ñëpp génn. Ñi amoon ngant mënuñu génn, nekk ay xale yu ndaw wala ay jigéen, nga xam ne liggéey yi tënk na leen wala soxla gaar leen ba mënuñoo génn, nan lañ def ñoom? Dañoo yéeg ca tàppaatu kër ya di seenu kan Muhammad xayru xalqillah sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk yi, ba yeneen tib yegsee, ñooñu nga xam ne ñoo yéegoon ci seeni tàppaati kër, nekk ay jigéen ak xale, ñu seen yonent baa ngi ànd ak Babacar, Aboubacar Siddiq radiallahu anhu wa ardahu, ñaga ci seen gëléem ya, nga dégg nit ñi kenn ku ci nem naan ayyuhum huwa ayyuhum huwa ayyuhum huwa, moo ci kan moo ci kan moo ci kan sallallahu alayhi wa sallam. Fa kana zalika alyawmu yawman mashhud, mu nekk bis bu ñëpp seede, bis bu ñëpp xam, bis bu ñu dul fàtte. Zala Anas ibnu Malik yazkuruhu hatta nayyafa ala mi'ati umrihi. Gis ngeen bis boobu Anas fekkoon na ko mu nekk xale, mais bis boobu fàttewu ko. Fu mu toog da koy waxtaane, fu mu toog di ko waxtaane ba mu am téeméeri at moom Anas, fàttewul bis boobu. Bis bi nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dugg ca Yasrib, Anas fàttewul bis boobu fu mu toog di ko waxtaane. Nee na keroog la ndaw si tudd Al-Ghumayso ba yonente bi duggee Yasrib, nit ñi teeru ko, dalal ko, berndeel ko. Ghumayso dafa bàyyi ba lépp dal, mu gàddu doomam ginnaaw ba mu ko peñee kawar gi, defal ko ko ñaari lit kawaram yu noy yi, mu fab xale bi wala mu jàpp ci loxo bi, jiital ko ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, mu ne ko jigéen yi dëkk bi day niti dëkk bi, ku nekk ci ñoom indil na la kado, waaye nag la mu la jox kado moom la am, man nag aw ma lenn lu ma la jox kado lu dul sama doom ji, moom laa la may kado. Allahu akbar, pour mu liggéeyal la. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xëcc xale bi, taf ci dënnam, daal di koy fóon, jël ay loxoom daal di koy teg ci kawaru xale bi, daal di raay mu wàcc. Ci la ko ñaanal ñaanam gu màgg googu mooy, yow yàlla, yàlla na nga may xale bi alal, yàlla na nga ko def mu gudd fan, yàlla na nga ko def ku am njaboot, waaye bu faatoo yàlla na nga ko dugal aljanna. Anas ibnu Malik noonu la ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, keroog ba ko yaayam mayee kado yonent bi, yonent bi daal di koy jël dugal ko ci biir këram, boole ko ci njabootam. Fa kaana Anas ibnu Malik aw Unaysin كما كانوا ينادونه تدليلا في العاشرة من عمره يوم سعيد بخدمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليلة نكو أنس ليلة تصغير تربي تتلكو waye lolou yeb lu tawaron lolou moy mingale atam ak toutil giñ ko don toutil ndax bobu mu ngi am fukki at waye tay mu wara nek ko xamne moy jeewriñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mingo liggey keur yonent bi xale bi and ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci chamu tefam yonent bi yar ko dañul di and ak yonent bi ba yonent bi sallallahu alaihi wasallam genn aduna wuy ci boromam anak anas and na ak yonent bi fukki at yu mat seuk mu nan ci teenu yonent bi sallallahu alaihi wasallam nan ci dex gi ba mandi jël ci jikko yi ba fess dal ba dënd bi fess ba mu xam tukki yonent bi ak ñak tukkem ba mu xam jikko yonent bi sallallahu alaihi wasallam lo xamne anas jël nako ci yonent bi ken jëluko ci bokki anas ibn malik jang na ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam lu kilifa di jëflantek kamu yelif anas jang na ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam li dom di jëlé ci bay anas jëlé na ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam lo xamne ben dom du ko jëlé ci bayam lu mel non la anas jëlé ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam nena and na ak yonent bi nan ci ay jikom djel ci ay melokanam roy ko ba bayiwuma len motax sank ngeen deg ñu ne abu hurayra nena gisuma kenn ci kaw suuf ku geuna nuro anas ibn malik julli yonent bi sallallahu alayhi wasallam nit ñi li ñi meuna julli anas mo ci geuna nuru yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci julli nena anas ibn malik ku gëna rafet ci nit ñi jikko ku leen gëna yaatu dënn ku leen gëna ëppal yërmëndé gu mu denc ci xolam ak dënnam ndax mu ngi ko jëlé ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ana sangi woné jëflante bu yonent bi doon jëflante ak mom néna benn bis yonent daf ma yoni ma genn rek gis ay xalé di fo ma dem ci xalé ya comme xalé la néna ma tok diir rek ma seen rek am lu yëngu sama ginnaw am ku xëc sama yéré ma gestu muy muhammad sallallahu alayhi wasallam neena mo munema anas fama la yoni won dem nga muneko waw mangi ni di doga dem mangi ni di doga dem allahu akbar lol la ko anas tont muné kérok dama rus ne ko mangi ni doga inni zahibun alana ya rasulullah mangi ni di doga nam yonent bi muné wallahi laqad khaddamtuhu asara sinin فما قال لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته نينا ليغيال نا يونت بي فوكي ات فوكي ات يوي ييب يونت بي صلى الله عليه وسلم موسما واخ لوتاخ nga defni lutax defo li aka nekhon tay ñi ligeylo nit ñi ñu mëna roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ñi ñuy ligeylo fukki at nga ligeyel ko nit musula wax lutax nga defni musula wax lutax nga def li وكان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا نادى انسا صغره تحببا وتدليلا فتاره يناديه يا انيس واخرى يا بني نانا يونت بي صلى الله عليه وسلم غير نيهال انس تي نيك جي مو نيك خاله غالو ويكو بيب ليغي تي كير يونت بي يونت بي داكو دون نيهال سوكاي و اولي مو نكو يا انس دا نان كو يا انيس toutil turbi mengale ko ay atam ndax lan ndax mbeugel guko yonenti bi beug ak magay guko yonenti bi di magal neena yenn say munako ya unaysun yenn say munako e yow sama dom wa kana yughdiqu alayhi min nasa'ihi indu sallam dako dan nandal ci ay laye biram ak ay waratem di ngeen def na yonenti sallam mag ñar rek la don jangal meme xale yu ndaw yi xolal bok na ci yonenti bi limu jangal anas enako ya bunayya iza qaddarta an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghishun li ahad faf'al ey yow sama dom so mene xey def ci sa xol bi bes bu nek genn ci sa xol ba mu set iñan do iñane ken lo ci meuna gor gorlu bul ko xeb Allahu akbar xolay yonenti bi lim denk Anas sa xol bi so meune xey diko raxas bes bu nek ba do iñane kenn Anas gor gorlul ci lolou yow Anas inna zalika min sunnati lolde dafa bok ci sama sunna man yonent te wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil janna kep lolou kuy raxas xolam ba mu set di ci genné tricher di ci genné wuruj di ci genné mbagnel di ci genné mbon di ci genné soxor lol dafa bok ci sama sunna man yonent lol dafa bok ci sama doxalin ci sama yon kep kuma bëgg man yonent na bëgg sama yon kep ku bëgg sama yon and ak man ci bir aljanna ndenkané yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam dan denk Anas ne ko ya bunayya iza dakhalta ala ahlik fasallim yakun barakatan alayk wa ala ahli baytik ey dom so gennete sa keur bay dugat nuyul wa keur gi so nuyo keur gi barke wacc ci keur gi barke wacc ci njabot gi xolal ñun tay genn ci keur dugat melne bayyi wo ay nit ci keur gi bi ngay dem ba ngay ñewat melne fekku fi ay nit ni nga genné nonu ngay dugaté amul taggo amul nuyo fa sakanam lendeumal ko ba melni asaman bu xin lolou du jiko ju baax lolou du dugg julit sa yo duggé sa kër war nga wax assalamu alaykum wa rahmatullah sa yo genn war nga wax assalamu alaykum wa rahmatullah dal di taggo mbokk yi li ay ndinkane la yoonte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dan dink Anas ibn Malik Anas dundu ci lolou ginnaw fatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Anas dundu na ginaw yonent bi 80 aman juram ñett fukki at yo xamne fessal nako xolu sahaba yi ci xam xam bu mu jele ci yonent bi jangale nako ginaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ligeyel nako yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñimu bayyi ginaw mbokk yi pour ngeen xamne Anas lamu jele ci yonent bi yeb daf ko soti wat ci bir nit ñi jangal na 285 personnes ci ay sahaba ak ay tabi'in ci ñu andon ak yonent bi ak ño xamantene ci ginnaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam lañu juddu yonent bi lepp lu mu defon ci Anas lepp lu mu baye won Anas Anas jangale nako Anas neubu ci len lepp la leralat lepp la jangale ba mbok yi ñu ne Anas ibn Malik radiyallahu anhu wardahu dunduna dundu gu yag ku guddon fan la na yunus sallam moko ñaanalon Anas mujuna nek delu kay kep ku am lu leunt ci yow kep am lu la leerul kep ku bëgg laaj kep ku bëgg xam ci Anas ibn Malik ngay dem nek na ci lolu di jangale di leral lepp lu leunt di jangale di yar di wañi ba bendi bis mu deg ay nit di wérante ci degu yonent bi sallallahu alaihi wasallam bo mu ñuy tuddé Kawsara ñi naan amna ñi naan amul ñi diko saxal ñi diko dindi ñi ñew ci mom ñu nako Anas ndax amna lula yonent bi bayé luy léral di xam gogu ci Kawsara mune munuma won gëm li munuma won gëm ne dina dund ba fekk ay nit yu ñak xam xam di wéranté ci lu alcorane wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam jangale ko lan la tontu ñu neelen bayina ay junni nit sama ginnaw kenn ku ci ñoom kenn ku nekk ci ñoom bu selmele ci julli day ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mum nandal ko ci dex gogu tuddu Kawsara kon lu muy tek moy dex gogu amna ci tontom bu mu len tontu bayina junni nit sama ginnaw ci sahabatul kiram kenn ku nekk ci ñoom sa julle ba pare bu selmele limuy ñeek def moy dex gogu tuddu Kawsara yalla nako ci yalla nanal kérok loolu Anas tontu ñako doon laaj ndax Kawsara amna wala amul neena Anas ibn Malik ko amon jëmmala ku tabé la won amon na ñaari tol amon na tol go xamni day meññ jamono ju nek waye lepp lu ci meññ mu dello ko ci yoonu yalla tabaaraku wa ta'ala neena man munuma dañ di fatali ko bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam duggé yasrib té moy medina néna bis bob mo dakh ci bisi waye musuma dañ munusuma dañ di fateliku bis bi gëna metti ci sama dund moy bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génné aduna anas daan jekki jekki mune ñaari bis munuma ko faté sahaba yi nako yan ñaari bis mune bis ba yonent bi bayiko makka di dugg medina ak bis bi yonent ko bayiko ci aduna jëm ci boromam subhanahu wa ta'ala suy waxtanal nit ñi bay fateliku bis bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam joge makka ñew medine day re contane lo nit ñi beglu len wax len la ci xewon ci ay xew xew waye buy waxtanal nit ñi bay wax bis bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam laqo joge ci aduna wuy ji boramam day joy joy lon lepp lu ko wër ci kanamam joy joy lo mbolo mi ko wër yeb kaseeran ma kana yaqulu لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل علينا ورأيته يوم قبض منا فلم أرى يومين يشبهانهما بقي أنس بن مالك نانا داني ما دي گيس كروك با يونس بن صلى الله عليه وسلم دي دوغ ميدين بس بوبو داني ما ديكو گيس مغي ني سي سما كانام وايي كروك با يونس بي دي ген ميدين دي ген سي ادونا دي ويجي بروامم nena dañuma di fatte bis bobu ñaari bis yoy gisuma bis bu nurok ñom fa fi yawmi dukhul al madina adaa fiha kull shay sallallahu alayhi wasallam nena kérok ba yonent bi duggé medine dafa léral lepp ci bir medine motax mu tudé ko madinatul munawwar ndax ba muy ñew yasrib la tudon ay kérok ba mu duggé medine ci lako tudé ba mu duggé yasrib ci lako tudé madinatul munawwar mune ba yonent bi duggé ci dëkk ba la léral lepp wa fi yawmi allazi awshaka fihi an yamdiya ila jiwari rabbihi azlama fiha kull shay way neena kérok ba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam genné medine ci la lepp lendum mbokk yi dara dotu lér lutax ki yoron lamp bi mo fi joggé té amatuñu kuñu nital lamp bi dara dotu lér ci adina bi ndax yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam moy ki don leral mbir yi mo neubul won len mo jitalon jam ñi yobul len ci borom jam ñi lolo tax lepp leron mais tay lan lañu am lan lañu gis kuy wote jëme ci sa bop lolo tax dara dotu ler fa kana akhiru nazaratin nazartuha ilayhi yawmul isnayn ina kushifa sitar an hujratihi sallallahu alayhi wasallam ne nak bama ko mujjé gis ci samay beut bisu altina la dajel ñu dindi rido buntu neeg bi ma seen ko mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mune lacc da di teud ci lalam bama ngi febar ba mën te yëngu ne nak kérok la ko mujjé gis mune fara'aytu wajhahu ka'annahu waraqatu mushaf ma ngi seen keyit gi kanam gi mi ngi leer ba melni kayitu téré alquran téré alquran kayidi ni mu léré néna non la gissé kanamu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi lér wa kana an-nas yawma izin wuqufan khalfa abi bakrin yanzuruna ilayhi néna kérok nit ñangi taxaw ci ginnaw abu bakrin siddiq di xol yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mune waqad kadu an yattaribu ñom ñep ñu ngi tremblé kenn ku nekk ñom mi ngi lox kenn ku nekk ñom mi ngi faté ay mbiri bopam yitté wo yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam fa asara ilayhim abubakar anisbitu ñene kérok ñep takaliko nañ sen sago abubakar joxoñ nit ñi dal leen di dalal borom xam xam ni nañ kérok omar jassem la jël ne ku ne muhammad fatuna rek ma takalé bopam ak batam Abu Bakar lañ wowi mu daw ñew fekk yonent bi mu ngi teud ñu ngi mur kanam gi mu dal koy muri ne ko tibtahiyan wa mayitan ya rasulullah ngay dund dara gënu la won xeyñ rawatina bi nga faato tay ya gëna xeyñ lepp mu dal di genn ci mbolo mi fekk ñepp nga tit ñepp nga jaq mu ne man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammad qad mat ku dan jaamu muhammad ne yegne muhammad tay laquna wi jina boromam waye ku doon jaamu yalla ne yek ne yalla nga fi du fi joge yalla moy bour bi tundu te du de hayyun la yamut ndaysan omar non la tege jasi ji rek biko abubakar radiyallahu anhu wardahu dure ay aya wa ma muhammadun illa rasul omar te jasi ne ko li nga wax ndax alquran la mu ne ko waw omar ne ko nanguna ndogalu yalla anas neena توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر ذلك اليوم انا كروك تي بيسو التينه بوب مو غاني وون ادونا موم يوننت تي لا يوننت يالا محمد عليه الصلاه والسلام فاتو تي بيسو التينه كون غيس نين يوننت بي بوكنا تي خيوال ييكو يالا دافال تي بيسو التينه لا غاني ادونا وايي تي بيسو التينه لا فاتو لولا تخ بيسو التينه بو نيك داف كو دون وور موم يوننت يالا محمد بين كو لاجي لوتخ غاي وور بيسو التينه مو ني تي لا غاني ادونا lutax ngay wor bisu altini mune ci la gane aduna gis ngeen ci la gane aduna waye ci la faato Anas ibn Malik mo nuko netali neena ci bisu altine bobu bi jant bi di waja so kero la yonent yalla Muhammad alayhi salatu wassalam dadi genn aduna mune fama nazarna manzaran kana a'jaba ilayna min wajhihi sallallahu alayhi wasallam hina waraynahu turab musuñu gis kanam guler comme kanam yonent bi sallallahu alaihi wasallam kero bamou genni aduna bañu sang ko waqi soufsi bamou xot diko ci dugal neena musuñu gis kanam gu mel non waye mbokk yi comme muhammad la souf war ku yebo waj comme muhammad la souf war ku yebo waj ku yebo préparer xamne souf dina la war souf dina nek ci dekk waye وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس ابن مالك أكثر من مرة وكان من دعائه له اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له وادخله الجنة نينا أنس ابن مالك يننتي بي صلى الله عليه وسلم نيانال نكو لو باري باري باري تي اي نيانام بوكنا تي نيان يويو يننتي بي دون نيانال أنس yow yalla yal nang ko barkelal mu am alal ju bari yow yalla yal nang ko may ay dom yow yalla boko may alal ak ay dom yal nang ko barkelal yow yalla yal nang ko dugal al janna neena yalla da nay nangu ana ñaanu yenente bi barkel ko ci Anas fa kana Anas akthar al ansari mal neena wa ansar alal wa ansar te moy wa yasrib wa madinatu munawwar neena Anas ibn Malik mo ci eppone alal wa awfaruhum zurriya mo ci eppone njabot hatta innahu ra'a min awladihi wa hafadatihi ma yazidu alal mi'a gis na ci ay dom ay seut lu epp temer yalla may nako alal ndax ñaanu yonenti bi mo barkel ci mom yalla may nako njabot ndax ñaanu yonenti bi mo barkel ci mom bamu nek ci ku epp alal ci wa ansar waye mu gis ay témir ci ay dom ak isat faqad barakallahu fi umrihi hatta asa qarnan kamilan yalla barkel nako ci dundum bamu dundu siècle bu tek ñetti at Anas dundu nako bokk yi lolo tax nit kep ku muy top dafa wara jele ci mom dara waye top ko xamne do jele ci mom dara tay dafa yeme nga gis ay nit yo xamne dañuy wote wu diine ay nit di len top te duñu jël ci ñom dara te koy top rek war nga jël ci mom ëlëk lulay sori la safara di la duggal aljanna te mbokk yi mënu ñoo top njub bu gën njubal yonent yalla muhammad lepp lo top ci njub njubal yonent bi moko gëna njub mo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne kep ku bayyi lima fi indi rek da di reer kep ku ut leneen lulay jubal ludul man muhammad lima indi rek nga dadi sank xol len Anas and gi mu and ak yonent bi def ko deugal saxal ko bayyi wu ci dara yonent bi ñaanal ko ñaan yep nang yal na nga guddu fan mu dundu siècle ak ñetti at wa kana Anas radiyallahu anhu ardahu sadidur rajai li safaati nabi sallallahu alayhi wasallam lahu yawm alqiyamah فكثيرًا ما يقول إني لأرجو أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فأقول له يا رسول الله haza khuwaydimuka anasun. Anas ibn Malik ku beggon yonent bi diko ram ku beggon yonent bi ram ko yowmal qiyam la beuri na lum doon ñaan ndax yonent yalla muhammad ram ko beuri na lum ko doon mebet neena eulek yowmal qiyam bis buma dajje gi yonent bi sallallahu alaihi wasallam dama nan ko e yow yonent ki dey sas mbindan bala won anas kala doon ligeyal de mo nek ni allahu akbar walamma marida anas ibn malik marada al maut qala li ahlihi anas ibn malik bamou febare febar bi nga xamne ci la genn aduna dafa wo njabot gi ñepp ñew munelen laqinuni la ilaha illa allah muhammad rasulullah tok len ñepp tok wër ko fi borom kër di mujjé njabotam fi kenn ku nekk di mujjé ku mu mëna doon bes di nga ñew njabot gi wër la anas ibn malik bamou ca tollé njabot gi wër ko lan la len lan la sakku ci ñom moy salen ma jangal len ma xamal len ma salen ma la ilaha illa allah muhammad rasulullah lutax yenen tibine na man kana akhiru kalamihi la ilaha illa allah dakhala al janna kep ko xamne yaangi fatu sa mujjantalu bat nek la ilaha illa allah di nga tabi al janna walal tay ngay gis ay nit di fatu ken du ci tuddu yalla ndax ni len alali aduna jitalé ni len ampo jitalé ni di fatu ci ay estat ni di fatu ci lamb ni di fatu ci ay soirée ni di fatu yalla nani yalla ar xir ni ci bopam anas ibn malik bamu ca tollé lan la wax njabotam moy salen ma bati la ilaha illa allah muhammad rasulullah summa zalla yaquluha hatta mata radiyallahu anhu ardahu anas njabot gi diko sammu ci top deñul diko wax ba yalla subhanahu wa ta'ala da di rocc ruum anas fatuna atum juram ñen fuk ak ñett ca gaday ga yalla kontane ci mom ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waqad awsa bi usiyatin saghira kanat li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bi an tudfana ma'ahu anas bamuy fatu amon na ci at temeri at ak ñet mom moy sahaba mu je fatu ci basra wa kana akhiru man mata min as-sahaba bil basra sahaba yep yi nekkon ci iraq ci dekk bu ñaan basra anas mom mu je fatu ci ñom ginaaw ba mu nané ci dexu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam baye daadi jallal la mu nanun ba ñepp mën ci nan pot ba mu nané won daf ko jallalé ba ñepp xej anas ba muy fatu dafa génné kawaru yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa ken ci sahaba yi ne ko li kawaru yaronte bi la buma fato na nga yëkëti sama lamiñ tek ko ci su ngeen may sul ngeen sulalé ak mom ba muy fatu kawaru yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lañ ko sulalel anas ibn malik mbokk yi ki moy anas faqad asa fi kanfi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam dunduna ci keparu yonenti bi asara sanawat kamilan fukki at yu mat seuk yu dara wagnekul wa kana salisnaini fi riwayatil hadith buñi lim hadith buñne abdullah ibn amr anas ibn malik lañ ci tek buñne abu hurayra anas ibn malik lañ ci tek lutax anas ibn malik abu hurayra mi ngi mokal ci ay hadith 5374 hadith la abu hurayra mokal su ñewé ci anas ñu fekk mokal na 2286 hadith la anas ibn malik mokal ci fukk at yi mu and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kon mbokk yi ci yalla tabaaraku wa ta'ala nañu xamna ñi andon ak yaronte bi dafa am lu taxon ñu and ak mom nañu xamne ñi wëron yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa am lu taxon ñu wër ko andu ñu won ak mom ni rek xolal anas limu and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jël ci ay jikom jël ci xam xamam waye jël ci leppam mi ngi ni tay mokal ci ay hadith 2286 hadith ki suko mokul won tay ñun duñ ci mëna jot duñ ko mëna jëriñu suko defé ki moy anas wa jazallahu huwa wa ummuhu yalla nañ ko yalla fayal mok yaayam yalla nañ ko yalla fayal mok yaayam lol motax yaay lo am importance la ci dundu nit gis ngeen Anas yaay jé ko duggal ci l'islam tuddal ko batu cede yi waye jangal ko waye yobbu ko ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam may ko ko kado ki wuté nak yaay yu bari encourager sen dom ci mbon encourager sen dom ci yoon yu bon yenn say sax yaay yi nek sabab ba dom bon amna ben way bo xamni dañ ko japp mu nek criminel bandi bu mak sacc def ay ñombe ray ay nit kérok bañ ko jappé ne ko yow criminel nga dañ la wara ray mu ne nanguna waye bu ngeen ma ray fuñ ma ray man war nañ fa dag sama lamiñu yaay ñu ne lutax mu ne sama yaay moma encourager bama melni ki ndax bama nekké xalé am juroom ñaari at lima ñëk def ci lu bon moy suñuy dëkkëndo la sacc sen nen bima ñëwé ci kër gi won yaay won sama yaay nen bi sama yaay dafa sara xollé dan ne sama dom ji jambar la kon gis ngeen yaay Anas li tax mu melni tay lutax mu am li moy yaayam mbokk yi ba'du mawaqif min hayati sahaba Anas ibn Malik yenn taxaway yu Anas taxaw digantem ak ay moromi sahabam ñu ngi netali taxaway bu mu taxaw digantem ak Barra ibn Malik Anas neena duguna keur Barra ibn Malik ma ñoo fek ko muy way maneko yow Barra ibn Malik noy nekke way kat te yonenti bi sallallahu alayhi wasallam indi le lu gën way Barra ne ma loloy lan mu ne ma moy alquranul karim taxawayam ak tabi'in yi ku ñaan zuhri mu ne ñewna ci Anas ibn Malik ma dugg bir kërëm ma fek ko muy joy maneko loy joy mu ne ma man xawma ci aduna lul julli te julli gogu ma xam mi ngi ni tay ñu yaq Allahu akbar la a'rifu say'an mimma adraktu illa hadhihi as-salah wa hadhihi as-salah qad duyat man xawma luddul julli julle ngi ni ñu yaq tay jakk jo dugg keur go dugg julli kat bo gis da nan nañ ko door mu daan mbolo mo fekk muy julli nañ nan nañ ko door mu daan julli yeb tay door mu daanu la lolo joy lo Anas ndax julli gu gaaw waaw ñu melni ñuy espoir ñu melni amna ñuy dakk té li ñuy dakk duñ ko jot mbokk yi Anas ngi ni Ibn Malik benen taxaway ci taxawayam ak Ghaylan Ghaylan nako songu ben bis nako waw Anas yen wa ansar tur bobu kan mo len ko tuddé lutax ngeen tuddé sen bop ansar Anas nako yalla nuko tuddé motax ñu tuddé ko suñu bop kon mbokk yi ki moy Anas Ibn Malik radiyallahu anhu wardahu yalla yalla def ñu ndeg ak top ba benen aljuma insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi nuyu suñu yaay suñu xarit suñu soppé suñu amdu jamm ñu ngi ciy jital soxna Fat Diop mu yaay daara ji fele ci Daru Salam ak soxna Fatuka fele ci Jedo ñu ngi leen di nuyu ak suñu xarit suñu soppé ci juma ja nek ci geedja way ses ci église ba ñu ngi leen di nuyu ñoo ñep ak waar wa Boudouin ak wa Technopole bi juma yoyep ñu ngi ziaré mbokk yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ça c'est le cassé bi ma ngi don signaler ki